Evet, Açık Radyo, Açık Gazete'deyiz. Konuğumuz Yılmaz Akyüz. Şimdi South Center'da, değil mi? Daha evvel UNCTAD'daydı. Ondan çok daha önce de beraberdik Mülkiye'de. Evet. Evet, bu dünya krizini konuşalım. Konuşalım, evet. Şimdi bir kere ne olup bitiyor? Bir ona bakalım. Sonra da bence ileriye doğru bakalım. Ne oldu? Bir, ikinci bir dip olur diyenler var. Sonra ülkelerin zaman içinde farklı şekillerde ve farklı hızlarda etkilendiği gözleniyor. Değerlendirmenle nasıl bakıyorsun bu olaya? Ya aslında neden olduğu az çok biliniyor. Nasıl etkilediği krizin daha az biliniyor. Ve uzun dönemde ne olacağı daha az biliniyor. Şimdi şu bir gerçek, 2002'den 2008'e kadar dünya ekonomisi hakikaten çok uzun zamandır görünmeyen bir performans gösterdi. Ve böyle en iktisat politikası ya da yapısal sorunları en kötü olan diyeyim ya da çok iyi olmayan ülkelerde daha herkes büyüdü. Çok ilginçtir. Afrika, Latin Amerika, Asya zaten büyüyordu. Ve böyle bir şekilde bir konverjans, bir birlikte gitme olayı yaksama oldu. Ve insanlar şey diye düşünmeye başladı. Bu ekonomik konjonktürdeki iniş çıkışlar bitirdik. Artık önümüz tamamen açık. Bundan sonra ilelebet gideceğiz, büyüyeceğiz diye. Yok birkaç kişi, bunun içinde biz de biraz UNCTAD'da varız, 2003 yılından. Bu bir balondur ve bu balon tabii sonuna kadar gitmez ve bir süre sonra patlayacak. Tabii bunun ne zaman, neden, nasıl patlayacağını söylemek mümkün değil ama bazı şeylerin sürebileceğini ya da süremeyeceğini kestirebiliyorsun iktisat. Yani sen de bilirsin bunu. Ama ne kadar sürer? Bir sürü süremez dediği bir şeyler de 10-15 yıl sürdü biliyorsunuz. Evet, yani. Evet. Onun için şimdi bundan sonra ne olacak? Ya da kriz olunca ne oldu? Kriz olunca bir kere çok asimetrik etkiler oldu. Yani bazı ülkeler %7, %8, %9 hatta büyürken bazı ülkeler %10, 10, 12 vesaire küçüldü. Ve bu birlikte gidiş aniden bozuldu. Aniden bozuldu. Şimdi uzun vadede buna geri mi döneceğiz? Yani tekrar şöyle evet. Bir ayrışma oldu. Bundan sonra tekrar bir yakınsama olacak mı? Bütün ülkeler yine yani bir iki sene içinde toparlanıp birlikte hızla büyüyecekler mi? Yoksa bundan sonra başka şeyler mi olacak? Bence şu andaki soru o. Bu kısa dönemli sorudan da önemli bu soru. Evet. Benim gördüğüm finans etkisi bu Lehman kardeşlerin çöktüğü 2008 Eylül'ü arkasındaki 3 ay dışında finans etkisi bence olumlu oldu. Olumlu oldu. Neden? O Lehman Brothers çöktükten sonra bir para kaçışı olmaya başladı. Asya'da da böyle çok güçlü rezervi olan Hindistan, Çin gibi ülkelerde sermaye piyasaları düştü, borsalar düştü falan. Fakat çok hızlı Amerikan Federal Reserve'in hızlı müdahalesi, hızlı bir likitte artışı bir noktada krizin nedenini oluşturan koşulu tekrar yarattı. Yani aşırı likitte durumu. Evet. Kriz çıktı. Likitte yüzünden çıktı. Likitte vererek tedavi edildi. Evet aynen. Yani bu çok fazla para basıldı. İşte pompalandı bu gayrimenkul şuna buna. Ondan sonra kriz çıkınca bunu daha fazla para basarak Ama bunu başka yerlere bu sefer pompalıyorlar. Evet. Yani bu alacaklara pompalıyorlar. Ve bu Üçüncü Dünya'nın çok işine yaradı. Üçüncü Dünya bizim unutlatın bir terimi bu. Belki İkinci Dünya kayboldu. Üçüncüsü nerede kaldı ama benim çalıştığım güney merkezi dediğimiz yerde Üçüncü Dünya kavramı hala bu işte gelişmekte olan ülkeler için kullanıyor. Şimdi bunlar bu işten çok faydalandı. Yani düşünün. Şimdi Hindistan'da, Türkiye'de böyle borsa yerlerden gelip bilmem neye çıktı. Ekonomik daralmaktayken evet. Borsalar değer kazanmaya başladı. Dövizler değer kazanmaya başladı. Ve Hindistan, Çin gibi bazı ülkelerde bir yeni balon, kriz içinde bir balon oldu. Şimdi dolayısıyla finans etkisi çok önemli değildi. Çok fazla yabancı sermaye bağlı ülkelerde biraz oldu. Ama mesela Türkiye'de olmadı o kadar. Ama doğru. Avrupa'da oldu. Doğru. Türkiye'de olmadı. Olmadı. O önemli Türkiye'nin şey. Tabii şeyi yani anlaşamadık. Yani bir miktar geri ödemeye evet. oldu. Fakat bazıları da istatistik görünüm öyle. Evet. Bir yerlerden bize para geliyor. Anlaşılmadı galiba. Bir neden geliyor? Nereden geliyor? Yani orada bir tartışma var. Fakat olmadı. Doğu Avrupa'da yeni üyelerde falan oldu. Fakat özellikle finans etkisi üçüncü dünya ülkelerinin üzerinde olumsuz olmadı bunun. Bunun nedeni de krize müdahalenin biçimidir bence. Şimdi bu önemli çünkü bunun orta vadeli çok önemli sonuçları var bence. Çünkü bunu uzun vadede sürdüremezsin. Evet. Fakat ticaret etkisi çok önemli oldu. Ticaret etkisi çok önemli oldu. Ve ilginçti. En çok başarılı ülkeler, en fazla etkilenen ülkeler oldu. Mesela ben bir Asya için bir yazı yazdım. Bir araştırma. Mesela Çin milli gelirin 6 puanı kadar bir azalış tahmin ediyoruz. Ki Çin'in ihracatı reel olarak 125 büyümüş 2002'den 2008'e kadar, 2007'ye kadar ve aniden çift haneli küçülme başlıyor. Hı hı. Çok ciddi bir etki. Bu ticaret etkisi çok önemli. İkincisi bu ticaret etkisi katlanarak gidiyor çünkü bu global üretim network'leri denen olay. Evet. Yani ticaret mallar para gibi artık dolaşıyor dünyayı. Yani bilmem A malının bir parçası şurada üretiyor. O parça B ülkesine gidiyor. B ülkesine ona bilmem şu kadar ekleniyor. C'ye gidiyor. C'den Amerika'ya gidiyor. Şimdi birkaç kere aynı mal ticareti azalmış oluyor. Şimdi çok ilginçtir. Mesela dünya ticareti %10'un üzerinde daraldı reel olarak. Dünya geliri o kadar daralmadı. Ha. Bu bir muamma. Oysa ki bence bir bu global üretim network'ünün etkisi var. Bu çift sayma. Çift sayma. Çift sayma. Fakat şey ikinci bir olay var. Ben bunu yeni yaptığım bir araştırmada yazdım. Şimdi şuna baktım. Harcamaların dolaylı ve dolaysız toplam ithal içeriği. Evet. Ve şunu gördük. Bir kere ihracatın ithal içeriği bütün ülkelerde hem tüketimin hem yatırım ithal içeriğinden daha yüksek. Amerika evet. hariç. Evet. Bunu input output tablosu falan kullanarak. İkincisi özel sektör harcamalarının ithal içeriği dolaylı ve dolaysız. Kamu harcamalarının ithal içeriğinden çok daha fazla. Ne oluyor o zaman? Kriz geldiği zaman özel sektör harcamaları kısırıyor. Ve aynı oranda kamu harcamalarının arttığını düşün. Bu kamu harcaması özel sektör harcamasının yarattığı ithal kısıtması kadar bir ithalat yaratmıyor. Dolayısıyla evet. harcamanın bileşimindeki değişiklik ticaretin aleyhine oluyor. Ticareti kısıtlıyor. Genişleme döneminde kamu geri çekiliyor. Özel sektör harcamaları artmaya başlayınca bu ithalat artmaya başlıyor. Tabii global çoğaltan etkisi bu, network dediğine bu. Bu oldu ve bunu insanlar tartışmaya başladı. Fakat bu şey kısmı fazla şey, çoğaltan kısmı bilinen bir şey de bu değişik harcama türlerinin ithal içeriğindeki farklılık, bu asimetrik davranış, asimetrik hareketi bir nedeni konusu fazla dikkat çekmedi. Evet, bu ama çok da ilginç bir nokta. Çünkü sadece biraz daha açalım diye söylüyorum. Aynı anda da aynı miktar özel harcama kısılıp aynı miktarda devlet harcaması arttığında bu anlattığın şeyin içerisinde gelir artışına da yol açıyor. Tabii. Çünkü o ithalattan tabii doğan etkiyi şey yapıyor. Evet, aynen. Ondan da böyle, aynen. Bu çok önemli bir nokta. Ve bu mesela bakıyorsun ülkenin ithalatı kısıyor. Diyorum ki Amerika özel sektör tüketimi arttı. Tüketimin Amerika'da ithal içeriği çok yüksek. Çin'in 4 misli. Evet. Ve bu bir sorun olacak herhalde. Çünkü Çin ve Amerikan tüketimi birbirine ikame edilebilir değil. Evet. Ticaret evet açısından. Ben evet bunu da evet. O da çok şey önemli yaptım. Bir nokta. Özel sektör tüketimi kıstığı ve devlet yaptığı zaman Amerikan ithalatı azalıyor. Amerikan ithalatı azaldığı zaman Çin'in ihracatı azalıyor. Çin ihracatının ithal içeriği çok yüksek oluyor. Bu sefer Vietnam'ın ya da bilmem Singapur'un Çin'e ihracatı azalıyor. Bu sistem böyle gidiyor. Şimdi kısaca bu ticaret kanalı çok önemliydi ve bu kanal bence belirtici oldu ekonomilerin şeyinde. Sadece Avrupa ve Türkiye gibi biraz yabancı sermayeye çok bağlı ülkelerde finans etkisi de bir arada geldi. Fakat İlginçtir tabii bu ticaretin bu ikinci etkisi var. Tüketime etkiliyor. Hı hı. Ticaret çoğaltan, ki enerji çoğaltanla tüketim geri tekrar etkiliyor. Bir de yatırım etkisi çok yüksek. Özellikle sanayi malları üreten ülkelerde o kesimin, sanayi kesiminin yatırımları büyük ölçüde ihracata bağlı. İhracat düştüğü zaman yatırım içeride çok etkileniyor. Evet. Bu da bir çoğaltan etkisi yaratıyor. Mesela benim hesaplamda Çin'in son 50 yıl, son 10 yıldaki büyümesinin %50'si çoğaltan da dahil ticaretle ihracatla açıklanıyor. Tam %50'si. Şimdi bu tersine döndü ve şu anda Çin'in büyümesinin 2009 yılında %90'ı falan yatırım, devlet yatırımı müdahale oldu. Şimdi bu bir. Dolayısıyla bir çeşitlenme oldu. Krizin etkisi de bir çeşitlenme oldu. Bunun nedeni de ticaretindeki ülkelerin değişik başarısının değişken olması, bir de dış sermayeye bağlılık derecesinin değişken olması. Şimdi bunun kısa dönemde ne olacak? Bunu bir noktada bu Avrupa'daki olay karıştı. Yani evet, geçen sene beklenen şey şuydu. Ya böyle V şeklinde bir şey olacak ki onu çok fazla kişi beklemiyordu. Evet. Ya da böyle U harfi şeklinde dibi biraz uzun bir şey olacaktı. Ya da böyle hükümetler bu müdahalesini erken geri alıp bütçelerini falan konsolide etmeye biraz erken başlarlarsa bir de, ya da hem bu stok birikiminden doğan bildiğimiz mekanizmalarla bir de iki çukur olur mu? Fakat kimsenin beklemediği bir şey Avrupa'daki kriz. Hı hı. Avrupa'daki kriz ki şu anda ikili çukurun ihtimalinin yüksek olmasının önemli nedeni Avrupa'da kriz. Bundan birkaç sene önce özellikle şeyden sonra Lehman Brothers battıktan sonra herkes önümüzdeki 3-5 senede doların artık şeyini yitireceğini düşündü. Bu krizden büyük bir ihtimal ederim Avrupa çok zararlı çıkacak. Çünkü Avrupa'da krizi manage edecek, krizi yönetecek kurumlar yok. Hı-hı. 22 Hı-hı. ülke var, kurum evet. yok. Evet. Ve Avrupa evet. eksik takımla sahaya çıkmış diyorum ben buna. Hı-hı. Avrupa bu para birliğine çok biraz acele etti. Gerekli para birliğinin gerektirdiği, böyle bir birliğin gerektirdiği müesseseleri kurmadı. Mesela bir kriz müdahalesi, evet. bir borç yönetimi vesaire. Tabii bunun nedeni de 92-93'teki bu Avrupa krizi şunu gösterdi bunlara. Bu kadar sermayenin oynak olduğu bir düzeyde, bir düzende biz bu küçük pariteler içinde kurları tutamayız. Ve İtalya'nın, İngiltere'nin çıkmak zorunda kalması Avrupa para sisteminden bunları acele ettirdi. Şimdi tabii çok kimse Avrupa Birliği'ne bütün olarak baktığı için Avrupa Birliği içindeki dengesizlikleri gözden kaçırdı. Oysa ki böyle bir sürü küçük ülke çok büyük açıklar veriyordu. İspanya, İtalya, İrlanda, Portekiz, bizimkilerden falan çok daha fazla. Evet, Yunanistan. Yunanistan. Çok, evet. Fakat para birliğinin bunlara sağladığı bir kolaylık. Çünkü işte arkasında Almanya var. Bir bu sistem likit bir piyasa sağladı. Kolay dış finansman sağladı. Ve bir sürü Avrupa ucuz. Bankaları ucuz bunlara finansman sağladı. Bunu şu anda rakamları çok kesin bilmiyoruz ama öyle görünüyor ki bu devletlerin, saydığımız devletlerin kağıtlarının %75-80'i Avrupa'nın kendi içinde. Evet. Yani şeyde İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da, biraz İngiltere'de. Amerika'nın bunlara şeyi açığı, exposure dediğim şey yani bunları çok fazla değil. 150-200 evet. milyar dolar evet. civarında. Şimdi bunlar finansal olarak çok borçlu ve bunlar çok etkilendi. Şimdi bu tabii Euro'nun ya da Avro'nun geleceği konusunda çok ciddi. Yani 1.50 küsurdan dolar şeyi indi 1.20'ye ilk başlangıç diyelim. Ve bu üçüncü dünyada çok ciddi endişeler yaratıyor. Yani nereye gitsem bana bunu sor. Çinler bile bana bunu soruyordu yani. Ne olacak bu avronun sonu? Hı hı. Bundan iki sene önce Çinliler acaba dolarları satıp avro mu evet, alsak evet, değil mi? Hatırlıyorsun evet, onu. Evet. şimdi Allah'tan bunların çok fazla yok evinde. Şimdi bu ikili şey olur mu olmaz mı? Şimdi şöyle olur. Bono piyasaları ve döviz piyasaları baskı yaratmaya başladı Avrupa'da. Ve bu baskı sonunda zaten Almanların bu şey konusunda, teşvik konusundaki falan işte ya da kamu müdahalesi, krize müdahalesi konusunda çok konservatif, çok muhafazakar tutumu zaten biliniyor. Bir de bu bono piyasaları şey yapınca, baskı yaratınca Euro, Avro bir taraftan düşüyor, bir taraftan şeyin borçlu ülkelerin risk primleri hızı artmaya evet. başlar. Sonunda evet. Avro'nun bu selameti için biz bütçe kısıntısına gitmek zorundaydı. Benim en son Toronto toplantısında zaten olan şu. Şimdi zaten bu kısıntıya gitmeden önceki Avrupa'nın kısa dönem görümü kötüydü. Şimdi daha kötü. Evet. Ve Amerika bundan hiç hoşnut değil biliyorsun. Obama bile kendisi konuştu bunun üzerine. Bunun çok erken olduğunu. Şimdi aynı şey Amerika'da olur mu olmaz mı? Çünkü Amerika'da çok ciddi bir bütçe açığı doğdu. Özel sektör, özellikle tüketici, hane halkı dediğimiz sektör tüketimlerini epey kıstı gelire kıyasla ve negatif tasarruftan pozitife geçmeye başladı. Buna karşı kamu sektörü hızlı negatif. Şimdi eğer Amerika'da böyle bir baskı oluşursa kesinlikle ikili çukura gider. İkili çukura gider. Evet. Ama bunu kestirmek mümkün değil. Bu en son dün ya da evvelsi gün IMF'in Amerika'ya internet sitesinde bütçe kısıntısına gitmeye başlaması gerektiğini önerdiğini okudum. Bilmiyorum. Bu çok yeni bir haber. Dünkü, bugünkü hatta. Ve çok da ilginç bir şey söylüyor. Haber doğruysa neden olarak da diyor ki bütçenizi kısın çünkü tahmin ettiğiniz, beklediğiniz kadar büyüyemeyeceksiniz diyor. yani büyüme bütçe intibakı getirmeyecek size. Onun için siz yapın diyor. Tabii siz yaparsanız beklediğiniz kadar büyümeyeceksiniz. Daha da az büyüyeceksiniz. Evet. Böyle bir yani şu anda mali piyasalar hükümet politikaları üzerinde baskı yaratmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Evet. Bu çift dip yaratabilir. Fakat esas sorun bence orta vadede. Şimdi bu kriz krizin nedenlerini ortadan kaldırmadı. Evet. Bence pansuman daha da kötüleşti. Bu kriz aşırı para basmak ve aşırı borçla tüketimden doğmuştu. Evet. Şimdi krizi müdahale ettik, daha fazla para bastık. Krize müdahale ettik, daha fazla borçlandı. Ama borç bu sefer özel sektörden kamu sektörüne geçti. Evet. Dolayısıyla bu biliyorsun iktisatta akım, stok kavramı. Akım kısmını halledeyim derken stok kısmını biraz daha bozduk. Şimdi bunun adjustment'ı gerekiyor. Bu o kadar kolay olmayacak. Şimdi herkes, bir sürü hükümet 2006'ya, 2005'e dönmek istiyor. Yani, evet. Yani uyandık, bir kötü rüya gördük. Şimdi ben de söyleyeyim. Şimdi neydi 2005-2006? Amerika 100 üretiyor, 110 harcıyor. Çin 120 üretiyor, 100 harcıyor. Amerika bono basıyor. Çin alıyor. Bir sürü ucuz etrafta para var. Serseri sermaye var. Bizim gibi ülkelere geliyor. İşte bizim de yatırımımız yok fazla. Üretimimizin çok daha üzerinde tüketim yapması, açık vermesi, finanse ediyor. Ve herkes memnun. Buna geri gidebilir miyiz? Buna geri gidersek aslında bu gerçek kriz olur. Evet. Bu gerçek. Yani bu krizi çok çok daha işte. Bu sefer uluslararası para sistemi muhtemelen çöker. Çöker. Ve doların sonu olur. Amerika bunun farkında. Buna geri gidemeyeceğinin farkında. Onun için Obama'nın şey planı var. Yani bu ülkeyi tüketim öncülüğünde büyüyen bir ülke olmaktan çıkartıp ihracat önderliğinde büyüyen bir ülke haline getirelim planı var. İşte onu bu yıllık konuşmasında belirtti. Bu var. O takdirde lokomotif ne olacak? Hı hı. Amerikan lokomotif yani. Alıyor mal. Ben Çin'in bu lokomotif olamayacağını tartıştım. Birkaç nedenle tartıştım. Yani $1 Amerikan tüketimi ve $1 Çin tüketiminin dünyaya verdiği büyüme stimülüsleri çok farklı. Evet. Çünkü Çin halkı yabancı mal tüketmiyor. Şimdi onu kıyasladım. Amerika'da $1 tüketimin ithal içeriği 25 sent. Çin'de 6,5 sent. Avrupa Amerika'dan daha düşük değil. Avrupa Amerika'dan daha düşük değil. Şöyle düşük. Avrupa dışındaki Avrupa'yı bir bütün al, dışını alın. Ama o da onun civarında. Fakat Amerika'nınki çok düşük. Çok yüksek değerlerinin sana. Şimdi Amerika'nın ihracatının ithal ikamesi, ithal içeriği pardon, çok düşük. %16 gibi. Mesela Çin'de %45. %100 ihracat yapıyorsun, 45 lirası ithalat. İthalata gidiyor. Ortalaması. Bazı sektörlerde %90'a kadar gidiyor. Şimdi birkaç nedenle Çin Amerika'nın yerine geçemez. Bir kere Amerika'nın milli geliri Çin'in bilmem kaç misli. Tamam. İkincisi Çin'in hane halkının geliri Birinci gelirin %50'si bile değil. Evet. Amerika'nınki %70. Evet. Üçüncüsü Çin halkı Amerika'dan 5 misli daha fazla tasarruf ediyor. Dördüncüsü de bunların harcamasının ithal içeriği çok derece düşük. Bu dört nedenle Çin Amerika'yı yerine geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla sadece Çin ve Amerika bir uyum yapsa, Amerika tüketimden ihracata dönse, Çin ihracattan tüketime yönelik bir büyümeye dönse, bu kalan 300 ya ülkeler için çok iyi bir şey, senaryo değil. Hı hı. Çin çünkü Amerika için iyi bir ikamet değil. Ama geriye Japonya ve şey kalıyor, Almanya. Almanya özellikle bence dünyadaki dengesizliklerin Amerika'dan sonra baş sorumuz. Çünkü Almanya çok yüksek bir açık veriyor ve fazla veriyor ve büyümüyor. Yani dünya ya sağladığı büyüme ivmesi çok düşük, dünyadan aldığı büyüme stimülüsü çok yüksek. Çok yüksek. Ve daha da önemlisi Almanya'nın politikası Avrupa'daki öbür ülkelerin büyümesini engelliyor. Evet, programımıza devam edeceğiz. Gelecek programda görüşmek üzere.